NPO Radio 1. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het migrantenschip Sea-Watch 3 blijft nog 2 weken aan de ketting liggen in Catania in Italië. De Nederlandse inspectie heeft dat bepaald omdat er volgens de Italiaanse inspectie technische mankementen zijn gevonden. Het schip vaart onder Nederlandse vlag. De afgelopen maanden pikte de Sea-Watch 3 geregeld migranten op uit de Middellandse Zee. Als het aan het kabinet ligt, wordt Curaçao de spil in de hulp aan de noodlijdende bevolking van het buurland Venezuela. De ministers Blok en Kaag melden aan de Tweede Kamer dat het kabinet in overleg met de regering van Curaçao ingaat op een hulpverzoek. Dat werd gedaan door de Venezolaanse interim-president Guaido en de VS. Minister Blok hoopt dat president Maduro toestemming geeft voor de hulp. Nederland wil ook dat er zo snel mogelijk verkiezingen komen in Venezuela. In Duitsland zijn 2 oud-medewerkers van de Syrische geheime dienst opgepakt. De 2 worden verantwoordelijk gehouden voor de marteling van 1000 Syriërs en 2 gevallen van moord. Een van de 2 was volgens het OM in 2011 en 2012 hoofd van de onderzoeksafdeling in een gevangenis in Damascus. Vanaf het begin van de opstand tegen president Assad werden demonstranten en andere critici van de regering daar gemarteld. Als het tot een rechtszaak komt, dan zou het de eerste keer zijn dat hooggeplaatste medewerkers van het Assad-regime zich moeten verantwoorden. Het kabinet komt met spoedmaatregelen om te voorkomen dat mensen met schulden dieper in de problemen komen. Zo stopt de Belastingdienst nog dit jaar onder meer met het automatisch innen van geld bij mensen met problematische schulden. En ook gaat het bedrag omhoog waarvan mensen in de bijstand moeten leven. Het weer tot slot. De temperatuur ligt vannacht tussen de 0 en de 3 graden. Het blijft overal droog. Lokaal kan in het binnenland een graadje vorst optreden. Morgen is het vrij zonnig en de temperatuur ligt tussen de 10 en de 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Ja, en dat was Freddy van Tijn. Tegenover mij in Kunststof zit Sander Pleij. Hij schreef Explicador. En wat maakte zich nou net van je meester toen ik je dit voorlezen over die muziek? Ja, dat zal ik. Nou ja, dan gaan we ook maar all the way. Dat is de vrouw waar ik van hou en waar ik helemaal weg van ben. Dat is mijn vrouw en die is singer-songwriter. En jullie hebben precies haar nummer gedaan. Ja, gaan we naar luisteren. Some girls build towers and others dig deep. Some pray to angels, some wait and see. Some girls stay quiet, some scream in your face, and some kill their darling. Some hesitate, and I was an average woman, I tried to do good, and I tried to be kind. gonna try to be kind. And I kept my head above water most of the time. Struggled and failed, and I laughed at your jokes, and I came to your aid when you needed me most, and I screamed like a fury in the day. Beside you to make right. Van Wijk heet de band, An Average Woman. Zangeres Christine Oele en Sander Pleij. Hoe is het om je vrouw te horen zingen dat ze een gemiddelde vrouw zou zijn? Ze is niet echt een gemiddelde vrouw. Maar geen enkele vrouw is een gemiddelde vrouw. Dat is eigenlijk een mathematische, amoureuze vaststelling. Maar wat is dit voor een song dan? Komt het wel degelijk uit haar pen? Iets waarin ze op zichzelf reflecteert? Zij is singer-songwriter en alles komt van heel diep en heel lang nadenken over vrouw zijn en over de ambities van vrouwen en over wat vrouwen in dit moment in de maatschappij betekenen. En dat komt allemaal in zo'n song als dit terecht. Ja, zeker. Hoe moet ik met het huishouden van jullie voorstellen waarin zo'n kloeke roman als explicador wordt geschapen en tegelijkertijd aan songs wordt gewerkt? Nou, met ietsje minder vlees op tafel. We moesten wel. Dus we hebben echt geprobeerd alle twee te gaan werken en echt te werken. Ik heb me heel erg mijn best gedaan om journalist te zijn en geen schrijver te worden. Ja. En zij heeft heel erg haar best om ook ander werk te doen. Culturele instellingen werkte, zelfs op ministerie heeft ze nog gewerkt. Maar het lukte ons gewoon niet. Dus geen vetpot? Nee, dat werkte wel. Nee, het was juist wel een vetpot, maar het lukte ons niet om niet die dingen te maken. En we hebben niet eens op een moment gezegd van nu stoppen we. Maar op een gegeven moment moest het. En zij is helemaal gestopt met werken. Ik ben voor de helft gestopt met werken. En we konden niet anders. Maar dan is het toch op een gegeven moment niet echt meer dat de portefeuille uit elkaar spat van de biljetten van 50? Nee, dat moet je dus echt voor kiezen. En gelukkig hebben wij van die kinderen die dat echt helemaal niks uitmaakt. Vlees of geen vlees. Ja. Het is echt fantastisch. Ja. Ik vind het echt zo gaaf. Je bent parttime redacteur bij Vrij Nederland. Je kwam van de Groene Amsterdammer. Ja. Winnaar van diverse journalistieke prijzen. Weet je eigenlijk wat het in jou is dat je dacht, ik ga gewoon heel veel tijd in zo'n kloeke roman steken? Waarom moest dat? Dat wilde ik vanaf mijn 16e, 17e. Moest dat. En ik heb geprobeerd om het niet te doen. Omdat ik wat moeite had met het een schrijver zijn. En dat kwam om twee redenen. De ene reden was dat ik absoluut geen voorbeeld had in de Nederlandse literatuur. Daar had ik echt een afkeer van zelf. Van alle Nederlandse auteurs? Van Moeders tot Zwagerman? Ik had het heel erg moeilijk. Thuis heb ik wel eens een auteur dan gezien. Toen ik jong was bij mijn vader. En wat voor auteurs kwamen er dan over de vloer? Nee, echt heel weinig. Niet bekende en zo. Maar het ging er meer om dat het dan een auteur was. En dat was dan gewoon een chagrijnige oude man die vertelde hoe alles in elkaar zat en niet van kinderen hield. Maar Sander, wacht even. Uit jouw boek blijkt dat de mens voorzichtig moet zijn met sweeping statements. Dat alles 10 keer ingewikkelder in elkaar zit dan je in eerste instantie vermoedt. En jij bestaat het hier om met droge ogen te zeggen dat alle Nederlandse auteurs dit type zijn. Dat ga je me uiteraard niet wijsmaken. Dit is veredelde nonsens. Je hebt helemaal gelijk, omdat ik dat niet zei. Ik zei dat toen ik jong was, dat ze toen zo op mij overkwamen. Ja. Dus toen ik jaar of 16, 17 was. En dan zei er weer iemand van... Jij moet Reven lezen. De Avonden. Als je dat leest, jongen, dan zal je echt helemaal... Dat is... Nou, en dan kwam er zo'n man naar me toe om dat te vertellen. En viel het ook mee toen je het ging doen? En dan las ik het. En dan had ik natuurlijk niet dezelfde ervaring. Want het was een man die mij dat al had gezegd... dat dat zijn mooie ervaring van opstand tegen het bekrompen milieu... En wanneer kwam het dan wel, of het nou op 16 of op 46-jarige leeftijd was... dat je dacht, goh, valt wel mee, de Nederlandse literatuur en de Nederlandse auteurs? Het kwam doordat mijn vader mij altijd vrouwenauteurs ook gaf. Dus die gaf mij ook Margaret Atwood... Kate Atkinson, Janet Winterson. Buitenlandse auteurs. Buitenlandse auteurs. Hij is Middel-Nederlands letterkundige, zo kan je het wel zeggen. We kennen hem, deze plei. Ja. Ja, toevallig misschien. Maar die was dus altijd met die niks. En daarnaast kocht hij dan de hele tijd Engelse en Amerikaanse contemporaine... of literatuur die net uitkwam. En de vrouwen daarin... Daar herkende ik opeens een hele andere stem in. Dat waren vrouwen die hadden fantasie en die twijfelden. Mm-hmm. En ik werd zo gek van dat er dan weer een man tegen mij kwam zeggen... van nou, dit boek, dat is het wat. En dan kreeg ik weer van Hermans, ik heb altijd gelijk. En dan kreeg je weer zo'n man die precies... En is dat dus, ook dan in de hedendaagse Nederlandse literatuur nog steeds het geval... dat die masculine auteurs ons zeggen, zo zit het, want ik vind dat... Ik denk dat er heel lang de schaduw van de grote drie... heel lang over ons heeft gehangen. En eigenlijk vooral ook nog buiten de literatuur... maar meer in de journalistiek en het stukje schrijvers en zo... die allemaal denken van ik moet polemisch zijn... en ik moet nog stoerder doen... en ik moet nog een leukere, stomme naam voor een andere man verzinnen... want dan ben ik heel stoer. Ik denk dat dat heel lange schaduw is geweest. Maar als ik nu zie jongere schrijvers... die heb ik het gevoel dat nu wel weg is. Aan wie denk je dan bijvoorbeeld? Ja, dat vind ik moeilijk om namen te noemen... want dan noem ik anderen niet. Maar ik heb de afgelopen 5 jaar... heb ik een aantal echt hele leuke boeken van jonge schrijvers gelezen. Eentje om gewoon even de omzet van die auteur te stimuleren. Nina Polak, eerste boek, vond ik echt geweldig. Ja, wat sprak je aan? Vond ik echt geweldig. Ook dat ze niet een roman schreef zoals je denkt dat een roman hoort te zijn. Dat is zo leuk. Je hebt zo'n klassieke idee van hoe een roman moet zijn. In het begin een beetje een plaatsbeschrijving. Dan wordt de hoofdpersoon geïntroduceerd. De zogenaamde well-told story. Hè? Ja, en dat meisje begon, of meisje trouwens, die vrouw... die begon echt meteen dwars daar doorheen. En dat, nou ja, dat maakt het spannend. Ja. Ik pluk weer iets uit de explicador. Huilen is niet de emotie zelf. Ja. Dat vond ik een spannende. Ja, dat zegt de grootvader tegen een dochter, hè? En het enige wat ik daarover kan zeggen... is dat wij beginnen nu steeds meer te leren over onze emoties. Dan krijgen we steeds meer data over. En dan ga je opeens ook bedenken van dat huilen... misschien ook wel af en toe iets anders kan zijn dan een emotie. En nou ja, namelijk... Hier heb ik geen heel sterk goed idee over, moet ik eerlijk zeggen. Dat, nou, ik... het boek wel. Je schrijft er op een interessante manier omheen, hoor. Dus kijk, ik pluk er nu één citaat uit en ik heb er ook bij gelezen. Weet jij wat er gebeurt als je huilen moet, meisje? Dan ontdoet je lichaam zich van afvalstoffen. Ja. Dat vond ik inderdaad intrigerend. Dat wij denken dat de emotie in die traan zelf zit... maar er komt gewoon een biochemische reactie... op basis van onze sentimenten. En ik wist niet, is dat inderdaad het afvoeren van afvalstoffen? Nou, dat is de grap. Is dat het is de grootvader die dat tegen zijn kleindochter zegt. Dus het is eigenlijk waar het om de functie in het verhaal is vooral... dat het weer een oude man is die eventjes aan dat kleine meisje zit uit te leggen... van dat als zij zich gewoon zo voelt, dat dat ook nog eens even iets anders is. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een beetje waarom het er zo staat. Ja. Maar het is wel een thema in het boek, toch ook rationaliteit versus sentimenten. Ja. Komt het echt in vele hoofdstukken tegen. Wat triggert jou daar zo aan? Ja, omdat wil ik onderzoeken. En misschien zit er wel diep van binnen in mijzelf. Een soort iets, geef ik ook denk ik wel toe, dat er elke keer als iets rationeel wordt, dan ga ik op alle manieren proberen uit te zoeken of het, waarom het dat toch niet helemaal is. Bijvoorbeeld hè, bij dat betoog van Swaap, hè, dat wij ons brein zijn. Daar word jij minimaal kriegel door, zo niet wit heet. Nee, maar het is zo. Ik heb die discussie niet begrepen. Ik heb het gewoon niet begrepen. Misschien ben ik er te dom voor, maar wij zijn ons brein. Dus dus we kunnen alles zien. En of we kunnen het niet zien, maar straks wel zien als we betere apparatuur hebben. Nou, zijn mededeling is, dacht ik in essentie, dat wij achteraf wel rationaliseren wat we hebben gedaan of hebben gelaten, maar dat die kwabbernoot onder ons schedeldak eigenlijk al op voorhand heeft besloten wat te doen of niet te doen. Ja. Nou, in die zin, dat klopt natuurlijk ook wel. Alleen, volgens mij ging de discussie ook heel erg over dat wij heel erg kunnen weten en zien hoe de mens werkt. Mm-hmm. En daar geloof ik het allemaal niet heel erg. Of ik het allemaal een beetje moeilijk worden, want we begrijpen er helemaal niks van. Want dan zou je kunnen ophouden met leven en begrijpen van het leven. Want ja, daar ben je over geleverd aan dat ding daar tussen je oren. En heb je er niks over te zeggen. Ja, misschien, dat is misschien, maar het begint, het is niet daarom dat ik dat denk. Het is er gewoon omdat ik weet, we weten het niet. Mm-hmm. Dus ook als je het hebt over deze discussie over het brein, we weten, dan gaat het ook over het bewustzijn. Ik heb daar echt nu heel veel over zitten lezen. Er is helemaal geen theorie over het bewustzijn. We hebben geen vaste theorie over wat het bewustzijn is. Nee. Dat weten we helemaal niet. Nee, je schrijft ook over die roemruchte 21 gram. Hè? Dat als iemand sterft en het dode lichaam wordt direct gewogen, ja. Dat dan de mens. Je komt nu de hele tijd overeind uit die stoel. Heeft dat met dat apparaatje in je rug te maken? Dat heeft niks met het apparaatje te maken. Ik heb mezelf gezegd van een beetje rustig blijven. Dus ik probeer alleen met mijn lichaam te bewegen. Het klinkt als je ziet eruit als een aap die in een klimrek wil om aan dit interview te ontsnappen. Maar we hadden het over die 21 gram. Dat als een mens sterft en het dode lichaam zou worden gewogen, dat aan 21 gram lichter is. Ja. En dat zou dan de ziel zijn die weg is. Ja, dat vergelijk ik met in de informatietheorie is nu ontdekt dat, ik zeg ontdekt, dat mm-hmm. vinden zij dat ontdekt is, dat als je een harde schijf van een computer volstopt met data mm-hmm. en hem weegt, heeft hij gewicht, daarna haal jij alle data van die harde schijf af en je weegt hem nog een keer, dan is hij een klein beetje lichter geworden. Dat lijkt op elkaar. Dus mensen zeggen van, dit is inderdaad, data is gewoon bestaat. Het is er. En dat heb ik vergeleken met die 21 gram die jouw ziel zou wegen. Ja. Nou, zo confronteer je ons met een aantal van dit soort dingen die jou biologeren. Letterlijk en figuurlijk biologeren. Dat vond je voor een deel, schat ik, toen je aan dit boek ging werken. Wat ik zou willen weten is, wat heb je zelf nou geleerd dat je niet wist voordat je dit boek ging maken? Wat heb je zelf in essentie opgestoken tijdens dit schrijfproces? Ik heb een beetje geleerd, behalve de leuke, interessante dingetjes over de dadaïst en alles, behalve die dingen. Okay. Maar Ik heb voor mezelf iets geleerd. Dat vind ik wel een leuke vraag. Ik heb echt iets geleerd. Dat vind ik een beetje moeilijk te bevatten. Maar ik heb een beetje geleerd dat kunst en denken en religie een beetje bij elkaar horen en een beetje hetzelfde zijn. En heel suf. Nee, het is heel stom. Mm-hmm. Want ik ben gaan mediteren. Ik kan er echt helemaal niks van. Echt helemaal niks. Maar opeens dacht ik van dat mediteren en dat nadenken over, zoals in filosoferen, en het maken van kunst, daar zit iets hetzelfde. Daar heeft iets dat gaat over dingen uit elkaar trekken. Mm. En uit elkaar, al die kluwen in je hoofd uit elkaar halen en er dan zelf tussen al die dingen iets laten ontstaan. En nou, het gaat ook over betekenisverlening. Over proberen te ontdekken waar het om zou draaien. En daar vorm aan geven, ja, zoals kunst vaak doet. Wat ik opmerkelijk vind, is dat jij kunst en religie met elkaar in verband brengt. Ja. En jouw journalistieke leermeester, Martin van Amerongen, ja, die had aan één ding het land en dat was precies dat. Ja, toch? Ik bedoel, ja. Die zei altijd dat gezeur dat de Matthäus Passion pas echt te genieten is als je ook eigenlijk gelovig bent of veel waarde toekent aan dat type levensbeschouwing. Nonsens is gewoon goede muziek. Ik vind echt, ik wist dat u harde vragen kan stellen, maar nu mij laten, mijn leermeester Martin van Amerongen laten ontkennen of laten verraden, dat wordt heel moeilijk. Dat is heel, ik ga nu mij hier uitproberen te praten op alle mogelijke manieren. Nou, give it a try. Want Martin van Amerongen, die had het land inderdaad aan religie. En dat, maar het was niet heel toevallig dat Martin van Amerongen toch helemaal opging in die Matthäus Passion en toen daar de meest prachtige artikelen en boeken over heeft geschreven om maar te bewijzen dat je ook zonder religie van die Matthäus Passion... Ga jij nu over zijn graf heen, Sander Pleij, ga jij nu over het graf van Martin van Amerongen heen hem ten diepste tot een religieus persoon maken? Hij draait zich hoorbaar om in zijn graf. Hij zou er best over hebben willen praten. Want dit raakt nu wel iets belangrijks. Ik heb echt ik heb ook het land dan weer ergens dan ook wel aan huis aan. Dat religie en mensen die religieus zijn, dat daar laatdunkend over wordt gedaan. En dat daarover wordt gedaan. Gaat het me nu echt niet om? Gaat nee, om... Okay. Maar hij kon het af en toe wel een beetje doen. Hij kon het best een beetje pesten. Maar ik denk dat dezelfde schoonheid die mensen in religie proberen te leggen en de schoonheid die mensen in kunst proberen te leggen, dat allemaal heel dicht bij elkaar gaat, zoals Martin zelf ook wel eens zei, om de absolute ervaring. Ja. Het absolute. Ja. En daar was ik ook altijd met Martin een beetje anders mee. Want dat absolute ervaring, dat... Ja, dat. Weet je, Martin die was echt geweldig. Maar hij was ook af en toe, dat hij in een artikel kon hij dat dan zo heel mooi stellen en mooi in geloven. En daarna ging je lekker borreltje met z'n tweeën drinken. Ja, zoals hij ook zou hebben gezegd, hè, apocrief. Sommige verhalen zijn zo mooi, die moet je niet kapot checken. Maar nu heb je me ook weer, nu heb je me echt. Heb jij dat verhaal gecheckt? Dat hij dat zou hebben gezegd. Ja. Hij heeft het niet gezegd. Precies. Het is hem toegeschreven, daarom gebruik ik ook het woord apocrief. Wat leuk, maar hij vond het heel erg leuk om zich dat te laten aanleunen. Want het was natuurlijk een heerlijke uitspraak. En hij genoot ervan. Maar hij had er ook een hekel aan. Dan heeft hij dat goed gespeeld. Maar hij vond dat best vervelend. Ja. Hij vond dat best vervelend. En dat was ook best naar. Misschien is het goed om nog even een paar extra woorden aan hem te wijden. Ja, want jij hebt, begreep ik, goed voor Martin gezorgd. Hè? De hoofdrector van de Groene Amsterdammer. Daarvoor weer excellerend bij Vrij Nederland. Een echte meneer in de Nederlandse journalistiek. In welke zin heb jij voor hem gezorgd? Ik heb, hij heeft ook voor mij gezorgd. Dus hij is gewoon hij heeft mij alles geleerd en gebracht. En ik heb alles van hem geleerd. En niet op de manier waarop je zou denken als de mensen kwamen altijd bij. Weet iedereen wel wie Martin van Amerongen was? Daarom zeg ik even. Ja? Martin van Amerongen, dat was de beste stylist die de Nederlandse journalistiek heeft gekend. Niet een gouden pennetje, maar gouden pen. Absoluut. Die man die kon zo briljant en mooi schrijven. Die man die heeft mij het schrijven geleerd door, als ik een stukje schreef, dan ging hij naast me zitten, of dan moest ik naast hem staan, en dan ging hij het hardop voorlezen, in een cadans. En dan ging het opeens ontdekte ik wat er verkeerd was. Mensen gingen hem altijd nadoen, die gingen net zo schrijven als hij. Nooit doen. Dat ging helemaal mis. Het was altijd leuk. Nee, je moet absoluut je eigen toon vormen. Nou, van hem heb ik echt zo waanzinnig geleerd. En ja, en tot het eind van zijn leven is hij hoofdredacteur geweest bij de Groene Amsterdammer. En op het allerlaatst, toen hij ziek was, toen hebben Juri Boom en ik hebben samen het hoofdredacteurschap waargenomen. Maar met de andere redacteur, die deden al evenveel allemaal. Dat was alleen maar de naam. Maar ik ging dan inderdaad, nadat de redactievergadering, als hij thuis nog in bed lag, dan ging ik naar hem toe. En dan tot op het allerlaatste heeft die man nog, elke keer als ik dan bij hem aankwam, wist hij toch nog even iets te verzinnen. Kon hij toch nog even iets zeggen wat de krant beter maakte. Toen hij niet meer kon schrijven, kon hij toch nog elke keer wat. Wat vermoed je dat je grote voorbeeld inmiddels alweer 10 of 12 jaar verschijnen, als ik het goed heb. Ja, jeetje. Van explicador zou hebben gevonden? Ja, ik kan toch niet nu iets positiefs zeggen. Dat ik zou hopen dat hij zou denken van... heeft die Dekselse qua jongen toch het op zijn eigen manier gedaan? Dat zou ik hopen. Ja. En je vader? De oude Pleij. Nou ja, nee, die doet geen lief. Die vindt allemaal, die loopt alleen maar te roepen over van dat het helemaal. Vind ik ook een beetje gênant om nu zo mezelf dan een veer via mijn vader in de kont te steken. Waarom ben je zo onzeker? Het is een boek dat je meesleept. En Jeroen Vullings, die mag een collega van je zijn bij Vrij Nederland. Ik vertrouw hem als hij gewoon zegt dat hij op een evenwichtige manier kijkt naar het boek zoals het boek is en vervolgens constateert, heel goed, dompel je erin onder. Het is niet een filosofisch traktaat. Het is inderdaad een vertelling over mensen van vlees en bloed. En die vertelling, die mensen die slepen je langs allerlei mooie gebeurtenissen en raadsels, vooral in hun leven. Welke raadsel zou je zelf nog willen oplossen in het tweede boek of het derde boek? Wat is het grote raadsel dat jou blijft prangen? Mocht er twee zijn? Nou, we hebben nog maar een ruime minuut, dus je moet je keuze maken. Jeetje, maar dan ga ik nu zeggen iets over waar het nieuwe boek over gaat, terwijl ik het uitgever nog niet heb voorgelegd. Nu heb ik het geprobeerd aan mijn taalgenoten iets te vertellen, maar ik wil ook iets heel graag vertellen namens ons Europeanen aan de Amerikanen. Daar wil ik heel graag iets aan vertellen. Over de verhouding die wij met elkaar hebben. Ja, en over dat wij eigenlijk de Amerikanen zijn. En dat zij dachten van, wij gaan varen daar naar dat land maken. Wij liggen voor. Ja. Nou, mooi, mooi, interessant. Ik wacht het met spanning af. Wat komt er op je tegel te staan in de, de laatste 37,3 seconden die we nog hebben? Dat is heel grappig, want ik wist gewoon meteen wat erop stond. En er staat wat er ontstaat. Die kende ik nog niet. Nee, staat wat er ontstaat. Maar waarschijnlijk heb ik hem... Jat ik hem onbewust, hoor. Dus ik denk dat hij van mij is, maar zal ik het van iemand hebben gestolen. Dat zeggen. Great minds think alike. Grote geesten denken hetzelfde. Sander Pleij, fijn dat je er was om te praten over Explicador, je roman. En straks na de klok van 8:30 langs de lijn en omstreken. Dit was aflevering 4240. Morgen zangeres Stefanie Struik, voorheen Stevie N, over haar nieuwe EP, Liedjes van een Ander. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met één druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. De Beatles en de Stones, Boudewijn de Groot, Aretha Franklin en de Cats. Je hoort ze allemaal deze week tijdens de Week van de Jaren 60 op NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Heldere teksten voor uw organisatie, Klinkende Taal. Een product van Lo van Eck. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De kosten van het energieakkoord zijn ruim 2 keer zo hoog als de regering in 2013 verwachtte toen het akkoord werd gesloten. Dat zegt de Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid. Het ministerie van Economische Zaken en het Planbureau voor de Leefomgeving zeggen dat de stichting geen volledig beeld geeft. Alle partijen in de Amsterdamse gemeenteraad en burgemeester Halsema hebben afstand genomen van uitspraken van Sylvana Simons, raadslid voor Bijeen. Simons had de raad in een spoedzitting bijeengeroepen nadat agenten vorige week een man hadden doodgeschoten. Zij noemde het politieoptreden onnodig en buitensporig. Daar was de raad het dus niet mee eens. Premier Rutte heeft gezegd dat de Europese Unie een wereldmacht moet worden om rekening mee te houden. Dat zei hij in de zogenoemde Churchill-lezing. Hij wil af van het principe dat de EU besluiten unaniem neemt. En het kabinet neemt spoedmaatregelen om te voorkomen dat mensen met schulden dieper in de problemen komen. Zo stopt de Belastingdienst nog dit jaar met het automatisch innen van geld bij mensen met problematische schulden. En ook gaat het bedrag omhoog waarvan mensen in de bijstand moeten leven. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Meder en Henk van Steeg. Goedenavond en hartelijk welkom op deze Champions League-avond bij Langs de Lijn en Omstreken. Ja, de harde kern van Ajax-supporters heeft vannacht de voetballers van Real Madrid wakker proberen te houden door vuurwerk af te steken bij het hotel waar de spelers logeerden. Of dat heeft geholpen, dat weten we vlak voor 11 uur. Ja, want straks vanaf 9 uur het rechtstreekse verslag van de 8e finale van de Champions League, met erin dus de wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid. En daartussendoor dan wordt er ook nog getennist natuurlijk. Dat gaan we ook volgen bij het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. En natuurlijk aandacht voor de nieuwe Formule 1 auto van Max Verstappen die vandaag is gepresenteerd. Maar eens even in Rotterdam kijken bij het tennissen, want het voetballen begint op eens om 9 uur, dus we hebben tijd genoeg. 46e editie alweer in volle gang. Jan Rols, goedenavond. Goedenavond, even jongens. Beginnen met de wedstrijd die momenteel bezig is. De Canadees Raonic, nummer 4 van de wereld, tegen Stan Wawrinka. Ook zo'n mooie naam, mooi affiche overigens. Die stond een aantal jaar geleden nog derde op de wereldranglijst. Hoe is de stand van zaken? Nou, Raonic staat wel iets lager overigens hoor, 14e op de wereldranglijst. Maar goed, de Canadees, ja, je kent hem hè, 1,98 meter met die mokerslag, die opslag. Maar de eerste set is gewonnen door Stan Wawrinka, de 33-jarige Zwitser. 3 Grand Slams gewonnen, maar dus heel lang geblesseerd geweest. Is toch een beetje aan een comeback. Heeft een wildcard gekregen van Richard Krajicek. Hij won in de eerste ronde van Benoit Paire, de Fransman. En Wawrinka staat hier goed te spelen. Het is een avondje ahoy, waarbij het publiek geniet van die stylist Wawrinka, met die prachtige enkelhandige backhand. Hij vertraagt dan weer topspin met die backhand, kan dus versnellen met zijn backhand. En Raonic zoekt, is natuurlijk minder bewegelijk door die lengte. Is niet echt een groundstroke speler, moet het hebben van zijn opslag. Wint nu de eerste game in de tweede set. Maar Wawrinka heeft dus die eerste gewonnen met 6-4. Mooie partij. En Raonic moet kijken of hij een keer door die opslag kan gaan van Wawrinka. Maar Wawrinka, hij varieert fantastisch. Benadert weer een beetje die oude vorm, hè, van 2014, 15, 16. Toen hij echt binnen die top 4 aanschurkte. Hè, Nadal, Djokovic, Murray, Federer. Dat viertal, daar hoorde hij toen wel een beetje bij. Die oude vorm zie je af en toe weer terugkomen bij de Zwitser. En dan even naar het Tsitsipas. Dat is toch, Stefanos, het Tsitsipas, die was al heel vroeg geboekt. De Krajicek deed het de afgelopen maanden hartstikke goed. We hadden eigenlijk verwacht dat hij wel heel ver zou komen in het toernooi. Nou, ik denk dat Krajicek er niet blij mee was dat hij is uitgeschakeld vanmiddag. Nee, want het is natuurlijk wel een publiekstrekker, hè. 20 jaar, iedereen kent hem nu vanwege de Australian Open. Speelde hij fantastisch. Verloor uiteindelijk de halve finale vrij kansloos van Rafael Nadal. Maar Tsitsipas, ja, daar komen de mensen voor naar Ahoy. Hij speelde vanmiddag tegen Damir Tsumur, de Bosniër, 26 jaar. Maar ja, kijk je naar de onderlinge wedstrijden die deze twee tennissers tegen elkaar hebben gespeeld, dan leidt Tsumur met 2-1. Hij won nog in Parijs, de Masters, de laatste wedstrijd in 2018 van de Griek. Dus zo verrassend is het allemaal niet. Het was ook een beetje een merkwaardige wedstrijd. Sumur wint die eerste set 6-4. Dan in die tweede set wordt het Tsitsipas behandeld aan zijn knie. Niet één keer, maar wel drie keer. Fysiotherapeut op de baan. En toch wint hij die tweede set dan met 6-1. Dan in die derde 5-4 voor het Sumur. Twee matchpoints op de service van Tsitsipas, die weet de Griek dan weer weg te werken in zijn eigen servicebeurt. Maar op 6-5 dan eigenlijk hetzelfde verhaal. 0-30, dan moet hij een volley spelen. Dat kan niet goed. Tsitsipas staat aan het net, laat hem lopen. Die bal valt dik in. Ja, 0-40 eigen service, 6-5 achter derde set. Dan maakt Sumur het af en wint de wedstrijd met 7-5. Ik vind het niet echt een grote verrassing. Het is jammer voor het toernooi. Hè, want ook de nummer 2 ligt er al uit. Zagapos, die verloor dus van Griekspoor gisteravond. We hebben nog Nishikori. Hè. Het toernooi heeft al grote namen door afzeggingen verloren. Dus jammer dat hij er niet bij is. Tsitsipas in de volgende ronde. Maar echt een grote verrassing vind ik het ook weer niet. Want het is een coming man. Nog lang niet gearriveerd. Heeft die status ook nog niet. Maar het is een populaire jongen door alles wat hij doet op social media. In die zin zal hij wel de rest van de week worden gemist in Ahoy. En zeker door Krajicek, ja. Ja, goed, oké. Van Vrinken won dus de eerste set tegen Raonic. Tweede set is bezig. Later in de rust van de wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid gaan we je weer horen. Dankjewel, Jan, voor dit moment. En dan gaan we naar het circuit van Silverstone in Engeland. Want daar zijn vandaag twee nieuwe Formule 1 bolides gepresenteerd. Die van Mercedes en de RB15. En dat is de nieuwe auto van Red Bull Racing, het team van Max Verstappen. We praten erover met onze Formule 1-verslaggever Louis Dekker. Louis, goedenavond. Goedenavond. Ja, toch een spannend moment. De auto is daar. Wat valt er te zeggen over de nieuwe auto van Max? Ja, dat we toch vooral weer een dag achter de rug hebben die je kunt kenschetsen als een dag poppenkast. Er is niet zoveel geshowd. Aanvankelijk kregen we alleen een fotootje te zien waarvan je dan denkt, ja, het zou bij wijze van spreken de auto van vorig jaar geweest kunnen zijn. Maar later op de dag kom je er dan achter dat ze toch ermee de baan op gaan. Net als Mercedes. En dat is heel gelimiteerd. Dat mag maar twee keer. Vandaag dag 1. En dan mogen ze maar liefst 100 kilometer met zo'n auto rijden. Dat heet in het Engels een shakedown. En die shakedown houdt in ieder geval in dat Verstappen als een van de zeer weinigen echt met een nieuwe auto heeft gereden. En hij kwam er heel opgetogen uit voor wat het waard is. Dus er is in ieder geval iets meer gebeurd dan wat we bij andere teams zagen de afgelopen dagen. Waar je soms het idee had dat je gewoon naar een soort tekeningetje op internet aan het kijken was. Waarvan je denkt, wat moeten we daar nou mee? Nou, hier is in ieder geval een echte auto klaar en in actie geweest voor wat het waard is wederom. We weten nog niet hoe snel, hoe goed, maar hij is er. En dat is het grootste nieuws eigenlijk. Het grootste nieuws, want zelfs de kleuren die op de auto zitten, op de RB15, dat, ja, ik vind het er mooi uitzien. Ik weet niet hoe jij dat ziet als kenner. Maar dat zijn dus camouflagekleuren. Ja, dat is wel typisch Red Bull. Dat doen ze eigenlijk ieder jaar. We hebben ook al een keer gehad dat die auto als een soort rijdend zebrapad naar buiten werd gerold. Dat was allemaal, ja, waarom doen ze dat? Er zijn best wel serieuze redenen voor. A, is het voor fotografen een nachtmerrie. En daarmee ook voor de concurrentie een nachtmerrie om te kijken hoe goed die auto gebouwd is. Want de details zijn nogal moeilijk te fotograferen. Dat is factor 1 die speelt. Daarnaast zijn er echt waar in de Formule 1 heel veel verzamelaars van schaalmodelletjes. Nou, je snapt, als je zo'n tijdelijke livery, zo'n tijdelijke kleur op de auto spuit, dan kun je heel veel schaalmodellen verkopen. Nou, dat is de minst belangrijke reden van allemaal. Het belangrijkste is natuurlijk dat het ertoe leidt dat wij enorm met elkaar gaan publiceren, praten, discussiëren. Dus die auto is al in het nieuws voordat je hem echt hebt gezien door die gekke kleur die erop zit. En volgende week, als het allemaal echt losbarst en straks in Australië, als het circuit klaar is en het seizoen begint, dan gaan we zien hoe die auto er echt uitziet. Dit is alleen maar voor de publiciteit, voor de stunt, voor de aandacht. Het is een beetje een poppenkast weer. Hè? Ja, nou ja, Verstappen is dus de baan op geweest. Hij heeft ook een klein vlogje daarvan gemaakt. Laten we er even naar luisteren. First few kilometers with the car. After my first run, I was smiling, very happy with how the car was behaving, plus the engine as well. Very positive. And yeah, really nice group of people to work with as well. So I just can't wait to get started now for Barcelona and start working towards Melbourne. So that. Prospect, I think it was a very positive day. So very happy about it. Ja, en ook een winderig dag daar op Silverstone. Als ik het zo hoor, de regen druipte van zijn petje af. Maar hij is blij met de auto, dat zegt hij in ieder geval. En hij heeft het ook over een groep mensen om zich heen. Is daar veel in veranderd? Nee, niet eens zo heel erg veel. Ja, de grootste verandering is natuurlijk dat er Japanners in de pitbox zullen zijn in plaats van Fransen. Want Renault, waar zoveel over gezegd is, de Renault-motor is eruit gekieperd. En daar komt nu Honda voor in de plaats. Dus heel veel Japanse techneuten. En Verstappen zegt uiteraard dat hele aardige mensen zijn, dat hij er goed mee kan werken. Nou, dat is prachtig. En hij kijkt er ook nog heel vrolijk bij. Dus de body language is goed. Maar laten we wel wezen, het echte nieuws vandaag zou toch zijn geweest als hij had gezegd, goh, wat een vervelende club mensen. Het wordt helemaal niks dit jaar. Dus in alle eerlijkheid, ik kan er niet zoveel mee. Het meest belangrijke van vandaag vind ik dat je echt kunt zien dat hij er zin in heeft, dat hij straalt, dat hij blij is dat de winterstopper bijna op zit. En ja, dat is eigenlijk hoe iedere coureur uit zijn ogen kijkt als hij voor het eerst in een nieuwe auto stapt. Tenzij hij meteen doorheeft dat het helemaal niks wordt. Nou, het is duidelijk dat Verstappen er zin in heeft en dat die eerste 100 kilometer, of 99 of 98, ik heb niet meegeteld, maar die gingen in ieder geval probleemloos en goed. En ja, bij Red Bull zijn ze niet gewend aan briljante seizoenstarts. Dus het geeft de burger in ieder geval moed. Maar je weet pas waar je staat als de rest ook rijdt. Ja, wanneer gaat het echte werk beginnen? Het eerste echte werk is komende week al in Spanje. Dan zijn de wintertests. Dan waarschuw ik maar vast, dan weten we nog steeds helemaal niks. Want dan gaan ze gewoon rondjes draaien. En aan het eind van de rit weet je nog niet wie er snel is en wie het achterste van zijn tong laat zien en wie niet. We weten pas echt waar we aan toe zijn. Half maart in Melbourne, Australië. Als het echt op de zaterdag losbarst met de kwalificatie en iedereen echt laat zien hoe snel die auto is. En nu is het allemaal nog mooi vertrouwen en positief zijn en er zin in hebben, et cetera. Maar conclusies, daar moeten we echt nog niet aan beginnen. Ja, die komen pas over een maand. Nou, gaan we dat dan zien. En dan toch ook nog even naar de concurrent. Toch de veelvoudige winnaar, Mercedes. Doen die ook zo geheimzinnig als bij Red Bull Racing? Eigenlijk doet ieder team geheimzinnig en zeker de topteams. En ook Mercedes, daar zul je volgende week bij die wintertest in Barcelona aan zien dat zodra die auto naar binnen gaat meteen alle luiken dichtgaan. Want ze willen al hun geheimen zo laat mogelijk naar buiten laten schieten. Alles wordt beschermd. Het enige wat Mercedes niet heeft gedaan is een camouflagekleur op de auto. Hij ziet er wel subtiel iets anders uit dan de afgelopen jaren. Hij is nog steeds zilver. Je kunt hem nog steeds een zilverfile noemen. Er zitten wel wat details die veranderd zijn. Maar laten we zeggen, het oog van de leek zal niet eens vallen op dingen die veranderd zijn. Weinig geheimzinnigs op het oog, maar meer geheimzinnigs volgende week in Barcelona, want dan gaan die luiken dus steeds dicht. En ja, de grote concurrent van Verstappen zit natuurlijk in dat team, Lewis Hamilton, op jacht naar nog een wereldtitel. En het slechte nieuws voor Verstappen is, hij gaat voorlopig nog niet met pensioen. Dus het wordt echt een gevecht. Het gevecht dit jaar tussen Ferrari, Mercedes en Red Bull. Net als vorig jaar, alleen nu hopen we dat Verstappen er iets meer aan te pas komt. En misschien in ieder geval kans maakt op meer zegens. En ja, het doel is natuurlijk de wereldtitel. Maar daar zeggen ze al van, dit jaar wordt lastig. Volgend jaar zou realistisch moeten zijn. Dus we zouden zomaar nog even een jaar geduld moeten hebben. Maar ook die conclusie is eigenlijk op dit moment veel te voorbarig. Want ja, misschien hebben ze wel een wonder gevonden in die auto, die nieuwe Red Bull. Misschien gaat hij wel als een kanon in Australië en weten we het nu nog niet. Maar Hamilton was opgetogen, Verstappen was opgetogen. Ik voorspel vast, komende vrijdag als de Ferrari naar buiten rolt, dat ook Vettel en Leclerc opgetogen gaan zijn. Hartstikke goed. Louis Dekker, dankjewel. Touch of blues that I just can't shake, and it's bitter. the deepest holes. You're the sweetest kind that hurts the most. When it strikes your eye, you're gonna find that it sparks your soul. Oh. Ja, Ilse de Lange die heeft ook iets nieuws aangekondigd. Geen Formule 1-auto, maar een nieuw album. Najaar moet het gaan komen. Dit was Half of the Love. Ja, goed zo. Dat was de titel inderdaad. Ja. We gaan eens even in de arena kijken. Want het begint nu toch wel te kriebelen. Nog een klein kwartiertje. Jeroen Elshoff en Frank Wielaert. Goedenavond. Voor de eerste keer gaan we naar jullie schakelen. Eerst even, hoe is de sfeer? Kriebelt het? Het kriebelt, maar anders dan anders. Want in de eerdere Champions League wedstrijden voel je toch een soort van opgewonden spanning. En had je een soort van aanloop gehad die heel lekker was richting de groepsfase van de Champions League. En nu dacht iedereen, ha lekker, we gaan de knock-out fase in en lekker tegen Real spelen. Maar dat is natuurlijk de afgelopen week een klein beetje veranderd, dat gevoel. En dat heeft alles met en de prestaties van Ajax en de prestaties van Real Madrid te maken. Dus ik denk dat ze vooral in Madrid denken, hè, lekker, avondje naar de arena. Eens kijken wat we er hier al uit kunnen slepen. En voor de rest is het vooral gespannen afwachting van de fans. Je merkt ietsje meer spanning, maar wel, net als eigenlijk altijd bij knock-out fases of op het moment dat er echt grote wedstrijden aankomen, dat de fans voor de hoofdingang zich nadrukkelijk laten gelden. Even vuurwerk afsteken, gezamenlijk zingen. Kortom, die sfeer, het echt elkaar oppeppen, dat zit er weer wel in. Ja. Nou is het zo dat heel veel supporters inderdaad klaar stonden vanmiddag al. En ook vannacht natuurlijk. Er zijn ook heel veel mensen uit de voetbalwereld aanwezig in het stadion. Laten we even luisteren naar de mening van Rafael van der Vaart bijvoorbeeld. Joep Schreuder, die kwam hem kort voor het duel tegen. Ja, dat het is natuurlijk een geweldige ploeg. Hè. Kijk, en een paar maanden geleden zei iedereen, oh, fantastische loting. Ja, het verbaasde me al een beetje dat mensen dat vonden. Want iedereen die Real kent, ja, tuurlijk, ze zijn niet zo goed begonnen aan het seizoen. Maar, of tenminste, ze zijn gewoon een slecht seizoen. En, maar in de Champions League zijn ze altijd goed. Is dat zo, dat ze, als het februari wordt en het wordt belangrijk, dan is Real Madrid vaak, als de prijzen worden verdeeld, dan komen ze wel? Ja, kijk, in de Champions League zijn ze gewoon sterk. En ik bedoel, als je drie krachten elkaar wint, dat is natuurlijk idioot. Ik bedoel, nog nooit gebeurd en dat zegt iets. En, ze hebben gewoon fantastische spelers. Ja. Als de een niet in vorm is, dan hebben ze nog een paar op de bank. Dus Ajax moet boven zichzelf uitstijgen vandaag. Ja, dat is het. Waar liggen de kansen voor Ajax? Want je kunt meevoetballen, hè? Dat is misschien een voordeel. Ja, maar ik denk het grootste voordeel is dat Ajax misschien wel een voordeel is dat ze de laatste tijd gewoon slecht spelen. Ja. Dat niemand eigenlijk wat van ze verwacht. En ik denk dat Real misschien een beetje gemakzuchtig zullen ze niet zijn. Maar inderdaad, je zal ook de bal hebben, je zal je kansjes krijgen. Maar ja, op de counter zijn ze zo verschrikkelijk gevaarlijk. En je moet hopen dat ze gewoon niet helemaal met kopje erbij. En het vuurwerk afgestoken om 3:00 s'nachts. Slimme actie, dus misschien werkt het. Zou dat? Nee, is onzin. Maar ik moest wel lachen toen ik het las. Ja, dat is inderdaad het vuurwerk van vannacht, waar ik het net ook al over had bij het Okura Hotel. 4 aanhoudingen heeft de politie verricht. Dan de mannen die het moeten gaan doen. Ik begreep, Frank, dat jij de opstelling van Ajax voor je hebt liggen. Ik ben benieuwd, zijn daar nou opmerkelijke verrassingen in te bespeuren of valt het wel mee? Nou ja, verrassingen zijn er niet zozeer. Er is natuurlijk wel gepraat over hoe zal Erik ten Hag het gaan oplossen. Gaat hij de Bayern-variant erbij pakken? Was eigenlijk de belangrijkste vraag. En het antwoord daarop is ja. Dus we spelen met Tadic in de spits. En David Neres daar het dichtst bij. Ziyech en Donny van de Beek, de meest aanvallende middenvelders. Frenkie de Jong, Lasse Schöne verder op het middenveld. En achterin op doel Onana. En van rechts naar links Masraoui, De Ligt, Blind en Tagliafico. Ja, ik weet niet of die 11 van Real Madrid die gaan starten daarvan wakker liggen. Maar die hebben in ieder geval vannacht wakker gelegen van de fans inderdaad in het Okura Hotel. En dan naar Real. We zijn benieuwd of Real ook in de sterkste opstelling is gekomen. Jeroen, ik mag toch aannemen van wel, hè?

Dat kippenvelgevoel naar boven bracht. Net als de Champions League hymne die nu klinkt. Want Ajax en Real Madrid staan klaar. Ten Hag en Solari. De trainers van vanavond schudden elkaar de hand. We kijken naar rechts. We zien een mega groot spandoek met daarop Ajax. Want het moet vanavond gebeuren. Ondanks die slechte vorm waarin Ajax is gekomen na de winterstop, is er toch hoop op een stunt tegen